sick of running from these whips. Velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Mit navn er Morten Sikker, og i aften skal vi snakke om noget helt specielt. Filmen, vi vil kigge nærmere på, vil få vandringen i Ringenes Herre til at virke som tur hen til den lokale købmand. Og som om det ikke var nok, så heltene i denne film så behårede og maskuline, at det vil få Arnold til at minde om Justin Bieber med morgenhår. Jeg vil naturligvis ikke tage den her rejse alene, så i aften har jeg samlet min helt egen lille bande af rednecks og alskens slum, bestående af Niels, kald mig bare Gåsen, Hansen. Goddag. Dernæst Christoffer Ubis Appelgaard. Hello, bubbers. Og sidst men ikke mindst, manden, der igennem tiden har taget navn efter noget, der ligner samtlige opvaskemidler på markedet, men valgte og blive ved Gert Vel Ultra Sørensen. God aften. God aften. Nå, i aften skal vi jo snakke om The Warriors, filmen fra 1979. En film, jeg har snakket om mange gange og gerne vil se. Og en film, som faktisk ikke alle sammen er så set før, så det bliver rigtig spændende at snakke om den. I filmen følger vi banden The Warriors, som er kaldt til et stormøde inde i hjertet af New York. Og det her møde skal holdes for at samle alle byens bander under et banner i kampen mod byens onde politistyrker. Men noget går galt til mødet, og manden, der skal samle dem alle, bliver skudt, og vores unge og håbefulde venner bliver beskyldt for at have begået denne grusomme handling. Og så er der jo pludselig langt hjem til de vante omgivelser på Coney Island, små 40 km væk. Ja, og det er vel i bund og grund det, man kan sige om The Warriors. Ja, det passer meget godt. Det er vel egentlig bare, altså det er jo bare den der, præmissen er vel egentlig bare fanget bag fjendens linje. Lige præcis. Altså det kunne jo lige så godt være sådan en en anden verdenskrigsfilm, hvor de jo blev kastet ned i Tyskland, eller hvad hedder, nazibesat land, og så skulle det være. Ja, så en af dem kommer til at skyde Hitler, og så bliver de jagtet af nazisterne. Jamen det er jo ikke en anden, der kommer til at skyde Hitler, men der er jo en, de bliver jo anklaget for til at skyde Churchill. Ja. Anklaget for at have skudt Hitler. Ja. Og den er jo lavet over det her savn, eller den her historie fra gammel tid, hvor nogle grækere skulle hjælpe en general, et eller andet, med at indtage det persiske rige, og så blev fanget bag fjendens linjer. Og nu kender jeg ikke så meget til den historie, men jeg tror sgu, det er sgu gået meget godt. Det stemmer meget det virker, godt overens. Det virker troværdigt. Det stemmer virker meget godt overens med den bog, eller det savn, som ingen af os har læst. Ja. Det tror jeg, du har det. Så, hvem af jer havde set den her før, udover mig? Jeg havde set den. Niels havde set den. Men jeg har kun set Director's Cut af den. Ja. Det er jeg så i tvivl om, ikke at du har, men om jeg har. Jeg kan sige for mig selv, jeg har set den, det var en film, jeg havde fuldstændig glemt, indtil den kom ud på, jeg tror jeg havde den på DVD, og så fik den her Director's Cut tilbage i 2005, tror jeg den var, den kom ud. Men det er en film, jeg har set rigtig mange gange som barn, men jeg kan ikke huske, det havde jo så nok ikke været Director's Cut, fordi den var ikke ude før 2005. Så jeg kan ikke huske den store forskel på de to. Altså, nu har jeg jo kun set den her Director's Cut-udgave. Jeg går der ud fra, at alt det der tegneserie, der er lagt hen over, alle de der freeze frames med tegneserie, og hele prologen, hvor instruktøren indtaler, og også slutningen, hvor der er det der tegnefilm. Sådan noget. Jeg går ud fra, at det er det, der er tilføjet. Ja. Okay. Ja, det var ikke den, jeg så i hvert fald. Det var ikke den, du så, eller? Du har ikke set Director's Cut, så? Nej. Nej, okay. Plus lidt ekstra scener. Der var nogle ting der i, som han gerne ville have lavet om. Okay. nogle ting, han ville have lidt mere fokus på i filmen, og det er så det, der er kommet i Director Scott. Jeg tror, jeg har nogle af dem skrevet ned et eller andet sted. Men det kan vi også tage... Men altså, jeg sad i hvert fald og tænkte, jeg kunne godt tænke mig at se den originale, fordi jeg synes, jeg ved ikke, jeg synes, det var distraherende, det der tegneserie, noget, det skulle køres ind over. Jeg følte, det var sådan lidt, det humrer ud af historien, egentlig. Og jeg følte, at den der prolog, hvor han selv har indtalt voice-overen, den synes jeg ikke fungerer. Jeg synes ikke, han fungerer som voice-over. Og jeg kunne også se, at han ville egentlig gerne have haft, oprindeligt ville han gerne have haft Orson Welles til at have lavet en voice-over til den, men det ville Paramount så ikke betale for. Men, det ved jeg ikke, hvad I andre synes. Jeg synes ikke, han havde ikke en god voice-over stemme, synes jeg ikke. Tanken med den var, at den skulle laves som en tegneserie-filmatisering i 4 eller 5 kapitler, hvor hver kapitel startede med det her den her tegneserie intro. Men det fik han ikke lov til at lave af selskabet Paramount, fordi han havde 0 kroner at lave den for. Og så endte den op med en anden udgave end den vi har set. Og den vi så har set er, at han senere hen har fået lov til at realisere de her tanker. Ja. Om at lave dem som en decideret tegneserie filmatisering. Ja. Men du ved ikke, er der nogen af jer andre, der kan huske? Ja, du har så set den, Gert, uden det der, og du har så ikke set den nye, så det er lidt svært at sammenligne. Men jeg sad bare og tænkte, at nu vidste jeg jo, at der fandtes de her 2 udgaver. Og så sad jeg bare og tænkte, det der tegnefilm, det er bare, det irriterer mig bare. Det distraherer mig bare, det tilføjer intet for mig. Det gør faktisk bare, at historien kommer til at virke mere uvedkommende. Men det var bare min, altså jeg fik lyst til at se, om man ikke kunne få fat i den originale. Jeg prøvede faktisk at klikke på skiven, om man ikke kunne komme til at se den originale på skiven. Altså sådan, du kan lukke øjnen. Seamless branching funktion, men det var der ikke på den skive, jeg havde. Nej. Jeg skal ikke kunne sige, hvad det gør, fordi jeg kan slet ikke huske den anden udgave. Nej. Hvad med dig, Niels? Du har heller ikke set den originale. Nej, jeg har kun set, jeg købte den engang, den kom ud, Director's Cut. Ja. Ja. Er det kun mig, der synes, den der voiceover, den ikke fungerede? Jeg synes ikke, det gjorde noget. Men det her, det er... Hvad sagde du, Gert? Sagde du noget? Ej, det var Niels, der var ved at sige. Jeg synes, han lød lidt ligesom John Milius. Jeg har faktisk ikke lige fanget, det var Walter Hill selv. John Milius, ham der lavede Conan the Barbarian. Ja. Synes, han lød lidt ligesom ham. Så jeg synes faktisk, at det lød meget godt, altså. Når der nu skulle være den prolog. Jeg tror, det er klart bedre, end hvis de har fået Orson Welles til at gøre det. Det tror jeg ikke. Det ved jeg så ikke. Orson Welles har en fantastisk stemme. Jo, men jeg tror ikke rigtig passer ind her i. Altså, det ved jeg ikke. Jeg synes, det... Ja. Altså, Orson Welles, det passer campy, det her. Det... Han passer til alt, Orson Welles. Det er godt, ja. Fordi, det er godt. Jamen, han har en god voiceover stemme, så den vil passe til det meste et eller andet sted, tror jeg. Ja. Lige apropos Orson Welles. At nogen af jer, der ved, hvad for en plade, den eneste plade, han har medvirket på, ved hvem, der har lavet den? Iron Maiden. Manowar. Nå, Manowar. Hvor sejt er det egentlig? Det er da okay. Ja. Hvad har han lavet? Han bare, nu er vi godt nok på vej ned i et rat hole, men altså, hvad har han lavet på den plade? Om jeg mener, det er sådan, det er sådan en bedstefar, der fortæller en historie. Om hvordan de her 4 ryttere af... The Apocalypse kommer og smadrer alle herrerne i hele verden og sådan noget. Og Kings of Metal, tror jeg nok, det er den her. Okay. Kings of Metal. Smukt. Fedt, ja, smukt. Nå, den er jo instrueret af Walter Hill. Og ham kan du godt lide, Niels. Ja, det hvorfor, kan jeg godt. Hvad har han lavet, og hvorfor gør han det godt? Det er fordi, jeg synes, han er en fremragende actioninstruktør, altså. Altså, han startede jo så også som manuskriptforfatter for en af de bedste actioninstruktører nogensinde, Sam Peckinpah, hvor han var med til at skrive The Getaway. Jeg tror, du skal sige Michael Bay. Jamen, han er så ikke... Ja, det er jo... Det er... Ja. Det er et andet univers. Det er det der Bizarro World. Altså. Ja, det går det er. Ja. Bizarro. Men jeg synes, han har en fed måde at lave actionfilm på, og fortælle historier på. Og så det sjove ved ham, det er jo, at næsten alle hans film, der er ikke ret mange kvinder med. Det er sådan nærmest ligesom de gamle krigsfilmer, sådan noget Howard Hawks han lavede, altså, hvor det er meget fokus på macho, ligesom i 48 timer Extreme Prejudice, den beskidte bande, tror jeg, nede på dansk med Nick Nolte fra en gang 80'erne. Det er også sådan meget, meget, meget macho, altså. Bare, det fungerer bare godt, den måde han lavede det på. Og så gik han så over til, Last Man Standing med Bruce Willis, og nærmest at lave sådan voldsballetter, ligesom Sam Peckinpah også gjorde, altså. Ja. Det er sjovt, du siger det der med det der, det mandsdominerede univers, fordi, eller sjovt, men det, jeg sad også og tænkte på, at det var en meget, at det var sådan en verden, der handler om mænd, og hvordan mænd agerer i forhold til hinanden, og hvordan man bliver en rigtig mand, og hvordan man viser styrke, og sådan. Altså, det er jo det der, sådan de der helt gammeldags værdier, og dem har Sam Peckinpah jo også i høj grad, hvis du ser Wild Bunch, den handler jo også om det der med mænd, der går i krig, og dem, ja, og det går jo igen i rigtig mange af hans film også, altså, mænd, der er kriger, ikke? Og kvinderne har i, de er sådan lidt, de bliver behandlet lidt som nogle genstande, ikke? Altså, det er lidt sådan nogle, der skal stå til rådighed for. Enten er de nogle genstande, eller også er de onde. Det var sådan lidt. Eller også, så er der hende af den ene, men ellers så er de nogle genstande. Hvem er hende af den ene, der jeg ikke synes, er en genstande? Jeg synes, at de der læsigste, de er sgu da. Altså, de der er fine. Det er sgu da et eller andet sted alternativt, at man har en kvindebande. Jo, men de starter med at være til rådighed for den, og når de så ikke er til rådighed, når de så har logget den der med deres sex, så er de onde, eller hvad man kan sige. Jo, men hvad fanden er det her? Furies, de lukkede folk til med deres baseball bat. Jo, men det er bare, der er ikke så mange positive kvinder her i. Det er bare det. Der er hende der, den ene, men hun er heller ikke sådan specielt positiv i starten. Det er faktisk dem, hun er nærmest dem, der får den tæsk, der giver den tæsk. Altså, det er hende, hun er sådan en instigator i forhold til det her opgør, ikke? Jeg synes ikke rigtigt, hun er positiv på noget tidspunkt i filmen. Hun er sådan lidt ynkelig, sådan meget tiden at kom nu, og står, må jeg godt være en medlem af jeres fantastiske bander, og sådan noget. Så til sidst, så kysser hun godt nok, nu spoilers, kysser hun lidt med ham der, Swan. Hvad hedder han? Swan, som ikke smiler på noget tidspunkt gennem hele filmen. og så er det det, men så er hun jo igen blevet bare sådan en genstand, hun bliver jo aldrig sin egen, altså hun, det er meget mændenes verden det her, det er meget mændenes dikterer. Det er jo så lidt ironisk, at hans egen filmrolle, hele sin egen film, de er på den måde der, fordi han var jo en af producerne på Alien-filmerne, som jo netop kører en anden grøft, virkelig den ultimative kvindehelt, altså. Ja. Som alle de andre er baseret på, dem der er i dag. For. Ja. Og det sjove er jo, at han fandt Michael Beck, der spiller Swan, mens han var ude til en optræden, eller han var ved at se et eller andet med Sigourney Weaver, for at finde ud af, om hun passede til rollen som Ripley i Alien. Det var da han opdagede Michael Beck. Ja. Det var meget sjovt. Ja, han lavede også en lille film for hende, til at hun kunne få den rolle, eller han hjalp hende med at lave en lille sådan film til hende, der kunne gøre hende bemærket overfor. Walter Hill, eller? Ja, det stod der. Okay. Sammen med Sigourney Weaver for at gøre hende, altså for at han kunne gøre sig bemærket over, hun kunne gøre sig bemærket over for Ridley Scott. Men ja. Ja, spændende. Men altså, det er bare meget sådan, altså også den måde, de behandler kvinderne på, ikke? Altså, der er også ham, der er nærmest voldtægt der i parken. Han bliver så også straffet for det, godt nok, fordi han bliver anholdt, ikke? Men kvinderne i, de er sådan, ja. Det er ikke dem, der sætter dagsordenen. Det er ikke dem, der bestemmer, hvad der skal ske. Det er ikke deres verden. Ej, det gjorde hun jo nok, vil jeg sige, hende i parken. Hun ja, lidt. Hun var vel lukket ude for. Jo, det kan man godt sige, men. Altså, ja. Hun sad. Altså, det var i hvert fald sådan, jeg så det, at hun sad sådan set bare ventede på en, der ville komme og hoppe på hende. Jamen, når jeg er hende i parken, jo. Men man kan også sige, hende der med de store læber der, som Swan finder sammen med, at hun bliver ved med at være sådan, hun bliver ved med at være sådan lidt ynkelig og sådan lidt underdanig for ham, synes jeg ikke. Altså, hun står nærmest sådan og tigger ham om at være sammen med hende, ikke? Altså, hun bliver aldrig sådan sin egen selvstændige, sådan rigtig selvstændige karakter. Jo, så indgår hun i gruppen til sidst, men hun er sådan lidt. Hun er der bare, og de tager hende sådan lidt ind af melidenhed. Nå ja, okay, så kan hun være sammen med os. Men havde du virkelig forventet at se en dybere mening om kvinders forhold til bandemedlemmer. Nej, det havde jeg ikke. Men jeg tænkte, det understreger bare igen, at det her, det er sådan et meget mandsdomineret univers. Og det er jo sådan set fint nok. Det hedder The Warriors. Ja. Altså, det ligger sådan lidt i titlen, vil jeg sige. Jo, men jeg tænkte... Det er ikke Crossroads featuring Britney. Nej. Nej, det synes jeg ikke. Det er jo ikke en fair kritik. Altså, man ja, det godt... har han jo i øvrigt lavet en film, der hedder... Ja, han har lavet Crossroads. Ja, det ved jeg også. med Ralph Macchio. Man kan jo godt have en actionfilm, hvor der er stærke kvinder i. Det er bare ligesom det, der er min pointe. Det behøves ikke. Det ene behøves jo ikke at udelukke det andet. Man behøves jo ikke at... Du har stærke kvinder i. Du har The Lizzies. Ja. Ja. Men de kan jo ikke ramme en skid med de der... Jo, der er en af dem, der bliver strejfet, men det er jo så lige det. Ja. Godt, så har vi hovedrollen Michael Beck, og det var jo vel en af hans første film, og vel også en af hans sidste. Vi kan ja, så var han så med i Xanadu nogle år senere, så gik det. Præcis, den kan vi ikke huske ham i, fordi den vil vi aldrig indrømme, at vi har set. Så, det er en career killer, det er det jo. Og Mega Force var han med i et par år senere, og derefter så er han vist bare glemt. Så har han med en masse fjernsyn, indtil videospillet kom frem her i ja. 2005. Ej, han har været med i 3 afsnit, da hun så et mor. Ej, det kan heller ikke, det kan ikke være helt skidt. Ah, ja, og Junglebogen. Ja, også et eller andet. Walker, Texas Ranger. Og ja, Forest Warrior med Chuck Norris. Ja. Det er perfekt. Det er ligesom, det er en perfekte karriere. Forest Warrior, er det den der, hvor han kunne lave sig om til en bjørn? Ja. Og til andre ting også. Hvorfor har vi ikke set den? det må være næste gang. Det er jeg den, han... Jack Norris har sagt på et tidspunkt med, at det er den af børnene, de kender ham fra. Altså, kan du ikke lige lave det om til en bjørn, når de møder ham, altså? Jeg tror så til gengæld ikke, den er ude på noget. Det er en, ja, direkte til torrent. Så har vi jo Dexters far. Ja. Det er det, jeg kender ham som. James Remar, eller Remar. Jeg tror, det er Remar. Remar. Som vi jo senest har set i Django, hvor han havde 2 roller, af en eller anden grund. Det tog mig et stykke tid, inden jeg så, at det var ham. Jeg sad og tænkte, okay, ham der kender jeg. Ham kender jeg. Jeg kan bare ikke huske, hvor jeg har set ham før. Og så måtte jeg lige ind på IMDb. Ah ja. Det var Dexters far. Han har æder med ham også med mig. Det må man sige. Der er ikke så meget, man kender. Nej. Altså, ja. De største er vel Mortal Kombat Annihilation og Hellraiser Inferno. Ja, det er stor film. Og så går det ned ad bakke, så er han med i Too Fast, Too Furious og Django. Okay. Ja. Og han var faktisk også med i Just Dredd. Så ikke Dredd, men Just Dredd. Ja, okay. Den gamle, ja. Der var han en af 3-4 andre Walter Hill film. Han var en af dem, der stod og smed ting ud af vinduerne. Ja. I starten. Så. Nå ja, det er ham der ryger den der double whammy. Ja, det er det vist nok, ja. Ja, det skal nok passe. Så han er da en meget god skuespiller. Han ham kan jeg godt lide. Ja. Han er en sjov karakter her i, fordi man er hele tiden i tvivl omkring, altså hvilken type han egentlig er. Og om han vil det gode, eller om han egentlig er bare et dumt svin, ikke? Altså han skifter hele tiden lidt, synes jeg. Det synes jeg egentlig ret. Han har sådan mange facets, altså så mange, som der nu er plads til, men han har sådan rigtig mange facetter, ikke? Hvor man sådan tænker, okay, nu gør han det gode, og så gør han i virkeligheden det, ikke det onde, men så for eksempel med hende der pigen der, så tænker man, okay, så han er blød og sådan noget, og så voldtager han det nærmest, ikke? Det er bare et meget intent tungekys. Altså, han bider ind i skulderen, eller hvad han gør. Det er sådan, altså det er sådan, man lægger an på piger. Ja. I storbyen. Var jeg den eneste, der synes, at soundtrack til den her film, det skulle være den der Duran Duran, den der Wild Boys? Det kunne det godt have været. Wild Boys! Det kunne det godt have været, ja. Det sad jeg bare og tænkte på. Det var nok kun mig. Så. Det tror jeg. Det tror jeg. Vi har jo ikke rigtig så mange udover dem her, og så David Patrick Kelly, som jo også er med. En gut, vi også har stødt på før, faktisk i Commando. Mm. som jeg havde en eller anden grund havde. Åh ja, altså, det er jo Hasta Luego, fellas. Solly er ikke den. Jo, eller, ja. Det er ham, der tager dem med ud i luften, ja. Så siger han det der, Hasta Luego. You're a funny guy, Solly. That's why I'm gonna kill you last. Det er ham. Ja, lige præcis, det er ham. Det er en gut, som man, jeg i hvert fald sådan går og har en eller anden tro, at ham har jeg set i rigtig, rigtig mange film, men det har jeg bare slet ikke. Altså, han er faktisk også meget god i The Crow, synes jeg. Jeg kan ikke huske ham. Det er ham, der sidder i bilen. Men mindre han spiller The Crow, så kan jeg ikke huske ham. Nej, det er ham, der sidder i bilen. Ham der får en, han får sådan en granat mellem benene, og så bliver han kørt ud i havnen. Det siger mig ingenting. Og så får han sådan åbnet øjnene sådan helt op, og så siger han sådan med, there's no coming back, we killed you, there's no coming back, blah, blah, blah. Jeg har ikke set The Crow, siden den kom ud på VHS i... Nå, den bliver vi nødt til, det kan være, at jeg skal vælge den, så den bliver vi næsten nødt til at snakke om, fordi det er en fantastisk film. Han er også med i Last Man Standing, som du nævnte, ja, Niels. Ja, og så er han med i 48 timer også, som Luther har med, ja, med pengene. Og det er James Remar også. Ja. Og Walter Hill, ja, laver den. Så jo. Ja, nu han er faktisk også med i Twin Peaks. Ja, lige præcis. Han spiller broren til... hvad hedder han? Ham, der ejer The Overlook. Nej, ikke Overlook Hotel, det hedder det. Jeg tror, du kan fortælle. Han hedder heller ikke Jackie Treehorn. Hvad hedder han? Horn. Ja, ham, der har Audrey. Ja. Horn. Ja. Han er broren til ham. Han er også totalt dum svin der i. Han er god til at spille sådan ret usympatisk. Mm. Der er ikke så mange tidspunkter, man ser ham spille noget, den der søde familiefar. Jerry Horn hedder han. Jerry og... Hvad hedder han, Boren? Nå. Ja, jeg tror ikke, han har haft så mange romantiske komedier, hvor han har spillet. Benjamin og Jerry Horn. Ja. Var der andre, I lagde mærke til, som I kendte fra andet? Altså, jeg kunne se i rulleteksten, at Steve James var med. Ja, Steve James var med. Det var perfekt. Jeg fik en lille tårer. Der trillede en lille tårer ned i kinden på mig, da jeg så, at Steve James var med. Vores helt fra American Ninja-filmene. Han var en del af Baseball Furies. Og det kan de jo sige bagefter. Vi vil aldrig, aldrig kunne bevise det modsatte, fordi de var godt sminket op. Ja, det var de. Jeg synes, Baseball Furies, det var faktisk, jeg synes, det var den fedeste bande i den her film. Ej, de var sgu da ikke. Det var den der Mine Gang, eller hvad fanden de var. Det var, dem vi så kort i starten. Ja. Ja. Hvad var de? Hvad er de klædt ud som? Mimer. De var klædt ud som sådan nogle mimer. Mimer, ja. Nå, det er ligesom de der miner, der er med i Batman. Jokeren har sådan nogle mimer på et tidspunkt. Ja. Det kan være, det er dem, han har lånt. De har jo været sindssygt seje, fordi de kunne lave sådan en usynlig boks rundt om dig, så du ikke kunne stikke afsted. Ja. Altså, nu er jeg nødt til at høre. De fleste af jer har set den her film før. Jeg synes, at det er helt fantastisk sjovt, det her med alle de her forskellige bander, og den måde, det bare er en karikatur på det der bandemiljø i New York. Jeg synes, det er fantastisk. Og hvad nu havde du ikke set den før, Christoffer. Hvad synes du om det? Er det for meget? Er det for dumt? Er det for... Nej, jeg synes, det fungerer meget, for jeg kunne faktisk... Det bedste ved den her film, vil jeg sige, synes jeg faktisk er... Altså, det synes jeg faktisk er miljøet. Jeg synes, man har formået at skabe og bruge New York på en rigtig, rigtig fed måde til at, ligesom, at have settingen for det her miljø. Som jeg synes fungerer helt vildt godt. Og jeg synes... Jeg synes, at de var fede, de der forskellige bander. Det var selvfølgelig lidt langt ud, det der med de der baseball-zombie, eller hvad fanden de var. Og der var nogle af de andre, der også var langt ud. Men jeg synes egentlig, det fungerede godt nok. Jeg synes faktisk, de der The Warriors, det var faktisk dem, der havde den mest kedelige sådan bande. De havde bare den der klamme lædervest på, som virkelig var klam. Og så, der er nogle fede scener altså, i det der miljø også. Altså, den der bande, der bare kører rundt og leder efter min kæmpe store bus, ikke? Så ham der har det der kæmpestore, han har sådan en kæmpestor bræt, og så roer han bare, så kører den der bus bare efter mig. En eller anden grund til den der bus, den kan så ikke køre mere end 40 km i timen, men altså det kan være derfor de alle sammen, det kan være fordi de alle sammen sidder i den, fordi de kan i hvert fald ikke indhente dem, selvom de løber lige foran. De kører den der fra fra Quest for the Holy Grail, hvor han skal løbe ind til ind til borgen. Den kan jeg ikke huske. Det kan jeg ikke huske. Prøv lige at fed mig ind, hvad det er. Den er, hvor at hvor han skal, ridderen, han skal angribe borgen, og han løber, og man filmer ham, og man filmer borgen, og han er 100 meter væk. Og nå ja, det der. Og så lige pludselig, ja, lige præcis. Og så lige pludselig, så står han bare, aha! Det var lidt det samme her. Ja, det derinde ved brylluppet. Ja, lige præcis. Ej, men det var mere det der med, at de løber faktisk lang tid foran bussen, ikke? Men det er ligesom, de er lige røven på den, ikke? Men de kan aldrig, det er bare, jeg tænker bare, okay, han skal bare lige trykke lidt på speederen, så kører de dem over. Ja, det er meget sjovt, fordi at i scenen lige før, der ser man, de står over på den modsatte side af vejen og kigger over på den her dør, de skal op på togstationen. Og ja. Ja, så når de begynder at løbe, så er der 500 meter derhen. Jeg tænker også, det var noget at satse, ikke? Fordi sådan et tog, den holder fandme ikke i ret lang tid, vel? Nej, nej. Og så hvis de kom med det tog der, så er de bare færdige, ikke? Så tænker jeg, okay, kunne de ikke vente, til de var væk, det der, og så tage det næste tog måske? Nej. De skulle med det tog der. Ja. Ja, nej, men det er jo bevidst den her. Men jeg synes, altså som sagt, ja, jeg synes miljøet er meget fedt, og det afspejler jo nok en tendens, eller hvad man kan sige, der var i samfundet på det her tidspunkt, at den der urban jungle tanken, at de der bander var begyndt at komme frem, og folk var måske lidt bange for dem, og det her, altså der er mange ting i den, ikke? Fordi de her bander, det er jo også sådan ligesom med den græske mytologi, det er jo sådan nogle stammer nærmest, ikke? Det er nogle forskellige stammer. Men jeg tænkte også på sådan, den har også sådan, hvad skal man sige, den virker også som om, at den foregår i en lidt anden verden end vores verden, eller i hvert fald lidt, sådan lidt i fremtiden på en eller anden måde, fordi at det er den her, vi ser kun den her storby, og vi ser kun meget lidt til politiet, og det er sådan meget. Siger de, står det ikke også det i starten? I en fjern fremtid. Står det? Ja, det siger han, det er en del af den der prolog. Det er rigtigt, ja. Men der var også sådan lidt, Mad Max over den også, ikke? Fordi det er sådan en meget kynisk verden også, ikke? Altså, hvor alle stammer kæmper for sig selv, ikke? Og man er i forskellige stammer, og de forskellige stammer har nogle forskellige områder, nogle forskellige identiteter og sådan noget, ikke? Men jeg ser det også, altså, de var alle sammen bange for politiet. Ja. Det kan man da godt forstå. De hopper jo på den, hvis snart de ser det. Det er ikke politiet, der holder styr på dem. Jeg så den mere som sådan, altså Danmark, der er vi sådan vores egen lille version af den, i midt om natten, hvor der er de her rockere. Ja, lige præcis. Ja. Hvor det er sådan nogle, altså hvis du så dem i dag, så er det mest lignet sådan et eller andet, du vil se uden for Blue Oyster Bar, ikke? Altså sådan nogle gutter i læder og læderhatte og nitter, og jeg ved fandme ikke hvad, altså. Og Hofford ville være stolt af dem. Og så men, bare mave, og så det var sådan, man troede, hvis du boede i en eller anden lille by ude midt på landet, og så tænkte man, det er sgu nok sådan rockere, de ser ud i virkeligheden, ja. Og de er nogle farlige nogen, og laver masser af ballade, så den bruger vi. Og så er det sgu fint nok bare lige at give den en ekstra tand. Og de her bandefarver og sådan noget, det har man sgu nok også hørt om, altså HTO, og man kender det jo herhjemme fra et eller andet sted, de der Randers bander, og hvad fanden det ellers var. Er HTO en stor bande? Nej. Men der var den har jeg sgu aldrig hørt om. Der er grønjakkerne, kan jeg huske, fra min barndom. Man snakker noget om grønjakkerne. Men jeg ser mere det her, det her med de her bandekarikaturer, som det, at Walter Hill ville lave det som den her tegneseriefilmatisering, hvor ligesom vi får i gang med Speed Racer snakket om, at man i manga var nødt til at have de her meget, meget hårdt optegnede figurer, og det ser jeg lidt det her, at han prøver virkelig at afspejle den her tegneserieverden, som han elsker, i filmen, ved at have de her meget, meget definerede skurke, at de er jo fuldstændig sort og hvidt, de er jo fuldstændig, altså de er gået all in med at lave dem her, og jeg synes bare, det fungerer så godt, at der er fundet så mange forskellige typer bander, og de hver sager har deres egen tema, hvis man kan sige på sådan en eller anden måde. Ja. Altså det er også, det er lidt ligesom, altså det kunne også være, der er også lidt cowboyfilm over den, ikke? Altså det kunne også være nogle forskellige sådan, ja, nogle forskellige bander, og så for at gøre det endnu mere tydeligt og moderne, så har man givet dem sådan nogle forskellige karakteristika, fordi så kan publikum også kende forskel på dem, ikke? Altså det er jo en måde for os at kunne kende forskel på dem og os, ikke? Eller på dem vi følger, og så de andre, ikke? Og så har de bare givet en tand ekstra, ikke? For at gøre det sådan mere teatralsk, men jeg synes egentlig, det fungerede rigtig godt. Altså, jeg synes, det fungerede rigtig godt. Man fik egentlig indtryk af, at Det vi så i New York, det var det eneste, der næsten eksisterede, ikke? Altså de var gode til at bruge den der setting, og også til sidst, da vi kommer til Coney Island, ikke? Den er sådan forladt, og der er ingen mennesker tilbage, vel, og de der maskiner og sådan noget, de står stille og sådan noget. Så der er sådan lidt post apokalypse over det, uden at der er brugt en masse penge på at gøre det på. Altså man bruger miljøet meget godt til at ligesom få den pointe frem, synes jeg. Altså man behøver ikke altid at lave sci-fi effekter og vise, at bygningerne er bombet og sådan noget, for ligesom at kommunikere den her følelse, som jeg egentlig synes, den har meget. Den har meget den her dystopiske følelse. På den måde minder det måske meget om Escape from New York. Ja. Hvad hedder Carpenters. Ja, men jeg tænkte også på en anden film, at den har som selvfølgelig lidt mere sci-fi elementer, men en film, som jeg er rigtig glad for, hvad hedder den, Children of Men, jo. Som også bare bruger London, men så har tilføjet lidt ekstra selvfølgelig her og der, men det giver den også sådan en eller anden sådan, en, hvad skal man sige, altså, det virker mere virkeligt, fordi det er noget, man kender, og det virker også mere virkeligt her, fordi det er noget, man kender New York, og man har set det her før, ikke? Og de bruger de der, den måde, de brugte det der subway-system på, synes jeg var ret fedt. Ja. Da vi mødtes for et års tid siden, tror jeg det var, der fik jeg her overtalt til at se en koreansk film, jeg synes mindede meget om den her, den ved jeg ikke, om I kan huske, City of Violence. Og den bruger nemlig også det her med de her, på et tidspunkt, af vores to helte inde i midtbyen, på en lille udflugt, og bliver mødt også af sådan en masse bander, som gør præcis det samme som det her, hvor vi har baseballbanden og rulleskøjtebanden, og hvad delen ellers, de bliver mødt af der. Ja, altså, der er ham, der bliver de der rulleskøjter. Det bliver nødt til at lige spørge, altså, hvis jeg skulle slås med nogen med baseballbats. Han havde ikke baseballbats. Så ved jeg ikke, nej, det havde han ikke, men så ved jeg ikke, om det ville være det smarteste at have rulleskøjter på, fordi der skal nok ikke så meget til at vælte dig, tænker jeg. Men selvfølgelig, han bliver også nødt til at opretholde sin stil, det kan godt se. Alle de andre havde det jo ikke. Nej. Men han var jo sådan lidt spideren for dem, sådan set. Han var sådan spideren, ja. Han kunne køre sådan i forvejen. Så kunne han også bare lige køre tilbage, hvis det blev for farligt, selvfølgelig. Ja. bum, bum, bum. James Remar, han fik, han var til casting ved Walter Hill og et par stykker mere, og fik rollen. Den her rolle, han havde her, i det, at han ledte sig så meget ind i rollen. Den scene, de opførte, var den på parkbænken, selvfølgelig. At han begyndte at smide rundt med det bord, som Walter Hill og de andre sad ved. Og det var de simpelthen så imponerede, at han simpelthen bare måtte have den her rolle. Mm. Og det kan jeg da godt se. Det var simpelthen et must. Så, men nej, som du sagde, Christoffer, tidligere, jeg synes, han gør det rigtig godt. Han er rigtig sjov, den her rolle, fordi vi har jo også den her splittelse i udover at de flygter fra alle andre i hele verden, The Warriors, så har de også sådan en lille splittelse internt, hvor at i starten så bliver deres leder vel slået ihjel, det får vi ikke rigtig at vide. Men da de bliver anklaget for det her mord på vi ser, at han bliver tæsket en masse. Ja, han bliver tæsket, vi ser ham ikke mere, så... Og det siger, at dræb ham. Ja. Det er god grund til at tro, at han er død. Ja. Og så er der jo den her splittelse med, vi har Ajax, som er James Remar, vi har Sworn, som de her to alfahanner, som gerne vil lede gruppen. Eller Sworn, han er sådan set, han siger det jo ikke direkte, at han er leder. Det er de andre, der siger. Det er dem, der følger ham, jo. Ja. Men alligevel er der også nogen, der følger Ajax. Det er sådan lidt half and half. Ja, men jeg sad også og tænkte, altså noget andet, jeg synes, det der med den der splittelse, den var også i mig som publikum, fordi man er sådan lidt, de der bander, man skal holde med dem, men hvad er de egentlig for nogle bander? Er de sådan nogle bander, der voldtager kvinder, for eksempel? Er de sådan nogle bander, der røver folk? Eller hvad er de for nogle bander? De er bander. Jo, det skulle ikke være... Nej, men der er sådan et par tidspunkt, hvor de siger sådan noget med, at han vil hen til nogle kvinder, og så siger han et eller andet, det har vi ikke tid til endnu, eller sådan noget eller andet. Og så tænker man sådan, nå, det kunne I godt have tid til en anden aften, tænker jeg bare. Altså, de holder jo sammen for ligesom at beskytte sig. Ja. Så jeg tror sgu ikke, du skal se dem som sådan, ikke bander, fordi, det, altså, hvis det var en bande, og du gik rundt i sådan noget bandetøj, og du lavede en hel masse lort, så de der gymnasiepar, der sætter sig lige over for dem i tog, de har sgu nok fundet et andet sted at sætte sig. Det gør, det gør de jo også. jo, men stadigvæk. Altså. Ja. Men det er faktisk, jeg tror faktisk, det er en af mine yndlingsscener i filmen, fordi den viser meget godt den her forskel på, det er godt, du lige nævner den, fordi den viser den her forskel på rig og fattig, ikke? Altså, og på de to miljøer, og hvor den egentlig er sådan lidt social, hvad kan man sige? Altså, den siger også noget om det sociale, ikke? Og deres forhold i forhold til hinanden, ikke? Altså, de andre, de er bare nogle normale gymnasie mennesker, og de har ligesom den her den amerikanske drøm meget mere end de andre har, ikke? Og der er den her de andre er beskidte, og de andre er helt i hvidt og sådan noget, så det er virkelig også sådan rent stilistisk, at det er også meget sådan stillet op, og de forstår ikke hinanden, og de er bange for hinanden, og det viser meget godt den her kløft, der er mellem de privilegerede og de ikke så privilegerede. Og det er vel også der hun første gang indser, at det måske ikke er så fedt, det hun laver. Ja, måske. Det kan godt være, der er sådan en selvrefleksion i hende, der siger, okay, folk er sådan set bange for mig, fordi... Eller... Ja, hun ser lidt brugt ud. Ja. Måske ønsker hun så også, hun ønsker sig jo også den der drøm, ikke? Et eller andet sted. Hun ønsker sig jo den der romantiske drøm, som de repræsenterer også, de der unge mennesker. Ikke? Selvom hun siger, hun ikke gør. Ja, så gør hun det jo inderst inden. Ja. Hun har jo ikke, altså, selvom hun får at vide, at hun skal binde madras på ryggen, fordi det er nemmere, så... Yes, yeah. Så inderst inden, så er det jo en, så er det jo, altså, det er sådan tolker jeg det i hvert fald, det er jo sådan et tegn på sådan en eller anden form for virkelighedsflugt, ikke? Altså. Ja. Godt. Bum bum bum bum. Der er jo en milliard trivia til den film her, og de er alle sammen spændende. Så det er klart. Det er klart. En af de ting jeg faldt over, det er at ind på IMDb, der kan man se hvilke film der refererer til den her, altså hvor de har nævnt den eller lavet tribute til den i, og det er vældig mange film, men en af de film som jeg faldt over er Matrix Reloaded, og der sad jeg og tænkte, det kan jeg sgu ikke huske, kan I det? Det kan jeg overhovedet ikke huske, altså nu er jeg ved at sige, jeg er faktisk ved at sige Matrix, fordi jeg så Matrix sammen med mine filosofistuderende, så jeg har lyst til at prøve at se Reloaded også, fordi jeg synes egentlig også, at jeg husker den som okay, men det er den faktisk ikke hende, når jeg. Nå, det er en anden historie, men jeg har i hvert fald ikke lige lagt mærke til det. Det kan måske være i det der, jeg ved ikke om det er det der, hvor han deler sig i så mange, og så siger han et eller andet der, hvor han deler sig i en milliard stykker, og så kæmper både Neo og de der 100 Agent Smith der, men jeg ved ikke, det er sådan noget. Jeg skal nok prøve at lægge mærke til det. Hele vejen igennem optagelserne blev filmholdet og skuespillerne og alle sammen truet af lokale bander, fordi jeg ved ikke om det er 7 år, de ikke måtte være med, men også fordi de havde bandet tøj på, og hvad der var endnu værre, var at de havde bandet tøj på, der lignede nogle rivaliserende bander i forhold til det område, hvor de optog i. Så de fik smadret altså meget udstyr og stjålede ting og ja, lidt tæskhiste her. Så det, så kan man da sige meget om at optage on location. Men der er ikke også noget med, at der var en af banden, der så kom til at arbejde for dem? De ansatte dem som bodyguards. Ja. Og der var en af dagene, de var nødt til at stoppe optagelsen, fordi der var begået dobbeltmord på vejen ved siden af. Ja, det er smut. Så det var et hyggeligt, hyggeligt lille sted i downtown New York tilbage i slut 70'erne. Så Baseball Furies så ud på den måde, de gjorde, fordi Walter Hill, han elskede baseball, og han elskede Kiss-gruppen. Og så er der jo ikke meget med at sige om det. Ej, og så sætter man det sammen, og så kan det kun blive godt. Så kan det kun blive godt. Så ej, de var fantastiske. Jeg synes, de var rigtig sjove. Og hvad endnu bedre, det var, at man må gå ud fra, at en bande, hvis kendetegn er baseballbat, må kunne finde ud af at bruge den, men alligevel får de voldtæsk af to personer. Det synes jeg, det er da... Men det, altså, man tænkte så lidt, om det var et baseballhold til daglig, fordi de havde været i god kondi, ikke? De kunne bare blive ved med at løbe dernede gennem Central Park. De blev bare ved med at løbe. Ja. Og, alligevel, det der noget skød udstyr, de havde. Altså, dengang de kom op og slås, så var der en, der brækkede den der ned over en anden. Ja, altså, hvis du slår en med et baseballbat så hårdt, at den knækker, Ja, så er det ikke et godt baseballbat. Eller så, eller så får han meget, meget, meget, meget hårdt, eller så er det et meget dårligt baseballbat. Eller så har han godt nok trænet meget rygmuskler, et eller andet hovedmuskler. Ham, ja. På et tidspunkt var der nogle folk i en af bygningerne, de store filmene nedenunder, som begyndte at stå og tisse på den. Og det gjorde så også, at de var nødt til at flytte optagelserne til et andet sted. Se, det her, det er sådan nogle små ting, som gør, at man bare elsker filmen endnu mere. De skulle have taget det med. Ja. At hadet mod The Warriors, det var så stort, at folk begyndte at tisse på den. Det er rigtigt. det er rigtigt. Og nu skal vi lige se slutscenen med David Patrick Kelly, den der Come Out and Play. Vi kan faktisk lige så godt åbne op for, ja, posen af... Ja, det er simpelthen, det er så mærkeligt, den måde han siger det på. Jeg kan godt lide, at man kan, at kamera sådan kører frem og tilbage, hvor man ser det fra The Warriors' synspunkt, og så man ser det inden ved, David Patrick Kelly. Altså, hvis de skulle lave sådan en spoof på det, så skulle man jo nærmest, altså sad han med oprullede vinduer og lavede det der, og så The Warriors, de bare stod og kiggede på ham udefra, altså. De kunne ikke høre det der. Men ligesom det der, de har det der med, at The Warriors kan høre, hvad han siger, selvom han sætter mange meter væk i bilen. Ja, ja. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er faktisk, altså, men jeg tænkte også på, hvordan reagerer de på det her? De står bare og kigger. Altså det er jo også lidt komisk, ikke... fordi han går jo sådan helt op, ikke? Og de har jo heller ikke rigtigt et forhold til ham endnu. Han er jo ikke skræmmende. Det er jo også andre, der har fulgt ham sideløbende med deres flugt, så er han jo på jagt efter dem, og der har vi jo sådan fulgt, at han er skingrende sindssyg. Og, altså der kunne jeg godt have ønsket mig, at de har mødt ham en gang før i filmen. Sådan at de har ligesom fået etableret, okay, han er en bad motherfucker. Ham der har mødt ham, han bliver smidt ud foran et tog, er det ikke ham? Ja, ja. Så, jo. Så ja. Så nej, men han, jeg synes, han er en fantastisk karakter, og han spiller virkelig skingerne sindssyg her i. Og det, jeg elsker den måde, han sådan går op i falset, ja. Næsten. Altså det, hvis det var mig, der stod og hørte det, så ved jeg ikke, om jeg synes, det var skræmmende, eller om jeg var begyndt at grine, men altså, den ligger lige på grænsen der. De tilbød Robert De Niro rollen som cowboy her i, og det sagde han pænt nej tak til. Jeg tror du, han sagde pænt nej tak, eller tror du, han grine? Fuck dig. Og dernæst så tilbød de også Tony Danza rollen som Swan, hovedpersonen. Ja, han sagde nej, fordi han skulle lave taxi i stedet for. Det ved jeg ikke. Det kunne han kunne nok også have været okay, det ved jeg ikke. Ej, Tony Danza, han spiller kun Tony. Nå ja, så skulle han hedde Tony i stedet for Swan. Ja. Ja, jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det ville have været et problem. Jamen, han er både Tony, hvem har bukserne på, og i taxi. Ja. Men så går han også kun ned Tony her. Ja. Jamen, jeg tror, nu skal jeg lige slå ham op. Jeg kan vide, om han hedder andet. Han hedder altid Tony. Det er ligesom Tom Cruise i alle hans film. Han hedder altid Jack. Jack? Og mange af filmen i hvert fald, der hedder han Jack et eller andet. Jack. Jack han Reacher. Også det? Jack eller John, gør han ikke det? Det er sådan en action-navn. Jack eller John. Det hedder han også i Oblivion, kan jeg se. Ja, og det han hedder Jack Reacher også. Hedder hvad han hedder Jack. Han det ellers? Så hedder han... Maverick. Jack Maverick. Jack. Og så hedder han Ethan også, selvfølgelig. Okay, men han hedder Chip Jack og John, synes jeg. Okay, han hedder lidt forskellig. Ja. Den er lige så god som min, Alex. Tom Cruise actionfigur. Mens I så kigger på det, så kan jeg begynde at fyre nogle af de andre. Lag mærke til, at han måske var en lille bitte smule homofob, ham Ajax. Der kommer et par clips fra ham. He's right. We're acting like faggots. Maybe all of you just going faggot. What's the matter? You going faggot? Why don't you... En perlerække af klip der. Men det er jo, altså det igen, det understreger også bare det her univers, hvor hetero-mands domineret det er. Ja, man kan sige, ja, især nok i sådan en bandemiljø, hvor de er meget, meget tæt på hinanden, og meget... Og egentlig lidt sjovt, når de har de der læderveske på, som man i dag måske godt kunne forbinde med sådan noget som YMCA eller sådan noget, ikke? Jeg synes, det er fedt. Jeg vil ud og have en. Det er måske lidt mere i form for at have bare mave ind. Ja, det skal man. Det må så komme til næste sommer. Så. Og så var ham her, vores ham bandelederen, han var også lidt sjov. Can you dig it? Can you dig it? Can you dig it? Hvad den måde, han snakker på? Hvor dybt kan du gå? Ja, men han er jo ham der, Can You Dig It, ham der Cyrus der. Han var stuntmand, læste jeg et sted. Og det var fordi at de kunne ikke få nogen, der ville udføre det der stunt oprindeligt, og så tog han selv og blev stuntmand, ham der Roger Hill. Jeg ved ikke, er han bror eller hvad? Ja. Til. Nej, jeg tror ikke. Han har ikke noget med Walter Hill at gøre. Nå, godt, men så tog han selv og spillede rollen, fordi der var ikke andre, der ville. De kunne ikke få andre til at og lave den der skudscene. Nej. Der står så også inde under hans profil på IMDb, at han blev valgt til at spille Cyrus efter den oprindelige skuespiller, der var valgt til rollen, en virkelig bandeleder, forsvandt på mystisk vis lige før filmen startede. Okay. Jamen, det er da en bedre historie end min historie. Nå. Jamen, så tager vi den i stedet for. Det er da fantastisk. Det er bare sådan, at folk, de begynder at forsvinde fra sættet og sådan noget. Deres runner og sådan noget, de forsvinder bare. Fordi... $500 fik de om dagen, den der bande der, for at holde styr på, eller for at holde andre bander væk fra sættet. Det var da okay. Så det kan da tages direkte ud af de der... Ja, nu ved jeg ikke, hvad den har kostet at lave. Det kunne jeg faktisk ikke finde nogen steder. Der var altid nogen, der ikke gik ligesom Rolling Stones, dengang de hørte Hells Angels, vil jeg så sige. Nå, ja. Hvad skete det der? Ja, der var stak en ihjel blandt publikum. Oh. En af de der Hells Angels vagter. Det synes jeg er fair nok. Nej, det var det ikke til Woodstock eller sådan noget? Nej, Altamont eller sådan noget, tror jeg det var. Nej. Jeg har godt hørt. Hvis han havde stået og set lidt, man skal fandme synge med på sangene, eller så. Hvis man ikke kan omkøde til alle sangene, så er det ud, så er det ud. Eller alle bandmedlemmerne, eller hvad ved jeg, så er det ud. Og så var der jo den her kommentar, som hun fik, vores søde lille veninde. Why don't you just tie a mattress to your back? Han kan bare finde ud af at charme pigerne. Det er jo det, de vil høre. Altså den der David Kelly, vi havde før, den der Come Out to Play, den vil jeg altså have som ringetone. Og så skal jeg have sådan, den bare stiger. Du vil ikke have den her? I'll shove that bat up your ass and turn you into a popsicle. Ja, den er også meget god. Det kan være, når jeg får sms'er. Det der Come Out to Play. Og så stiger den jo bare, ikke? Og så skal jeg have sådan, den stiger i niveau også. Budgettet, hvor den ligger på 6-7 millioner dollars. Okay, det var da helt okay i forhold til, at de tjente 22 millioner i biografen på verdensplan. Dollars, selvfølgelig. Så det var da helt okay. Jeg tror også, den har tjent en del på DVD og Blu-ray efterfølgende. Det tror jeg. Jeg har lidt en fornemmelse af, at den er blevet sådan lidt et kult hit efterfølgende. Jeg læste, at den blev rated R på grund af de intense scener med folk, der blev jagtet igennem byen. Ikke så meget på grund af volden. Så det er ikke der, hvor vi kan se hendes bryster igennem blusen? Nej, okay. Der var noget med, at den var da meget kontroversiel dengang. De var jo faktisk hen og ændre i, hvad der blev sagt i traileren. Det der slogan med, at de faktisk, at banderne var i overtal i forhold til politiet i New York. Ja. At det ville gøre folk meget urolige, hvis de fik det at vide. Det var også, alt det han sagde der med, at de var 100.000 bandemedlemmer mod 20.000 på politiet, det var også med på et første oplæg til en plakat, Så, ja, som så blev lavet om. Can you dig it? Lige præcis. Bum, bum. Og så var der den her scene, hvor hun kommer og siger til ham, at... See that dude over there with the skates? Over there. He's after you. And he's got some guys with him. I know they're on my ass. But now they know I know it. Now they know that I know that they know that I know that they are there. Det er lidt ligesom i slutningen Kill Bill 2. I want them to know that I know. I want them to know that you know. That I told you, you know. Der hvor hun ligger bag i bilen. Kan jeg ikke huske det? Sophie Machaud, eller hvad hun hedder, hende der, han har hugget, hende der, hun har hugget armen af. Det er der ikke nogen, der kan huske. Hende der, hende der ligner en villain on Star Trek. Ja. Som hun siger. Dressed as a villain on Star Trek. Villain on Star Trek. Så det vil sige, hun har et eller andet skumgummidragt på? Eller... Nej, hun har den der sorte, lange kjole på. The one who's dressed like a villain on Star Trek. Ja, det er hende, der revisoren, eller hvad fanden hun er. Ja, det er hende, der kan snakke fransk, i hvert fald. Ja. Hende der Sophie. Ja. Hende der får hugget faktisk begge arme af, men vi ser jo kun, hun får den ene af i det oprindelige cut. Nå, ja, anyway. Og så er der en scene, eller noget, som går igennem hele filmen, som minder mig lidt om... American Graffiti. Nu skal vi se om jeg gider spille. All right now. For all you boppers out there in the big city, all you street people with an ear for the action, I've been asked to relay a request from the Gramercy Riffs. It's a special for the Warriors. That's that real live bunch from Coney. And I do mean the Warriors. Here's a hit with them in mind. Nowhere to run, nowhere to hide. Sådan. Jeg synes det fungerer rigtig godt, det med at vi har den her fortæller, som lige fortæller os, hvad det er, der sker, og sætter noget godt musik på, som underbygger det. Det minder mig lidt om det ham der vi ikke kan lide lavet i American Graffiti. Men jeg sad bare og tænkte på, at de har jo ikke nogen radio eller noget, så det er sådan lidt... Nej, det er lidt sjovt, for de hører ikke noget. De kan høre radio igennem hele byen. Der var så også nogle af dem, der de siger også hen imod slutningen af filmen, det at de jagter os på grund af, at han blev slået ihjel, Cyrus. Altså, men de kommer ikke... De kommer næsten, de i hvert fald har 45-50 minutter inden i filmen, inden de finder ud af, hvorfor folk er imod det. Ja. Det er det, vi ikke gør i dag med mobil. Hvem er det, der er ved at æde sin mikrofon? Nå, nu holdt den op. Men jeg synes, jeg ved ikke om... Perfekt. Jeg ved ikke, om der er nogen klip med af det, Morten. Jo, men, det har jeg. Men, ja, det tænker jeg nok. De scener der med den sorte bandeleder der, hvor der er en, der kommer og fortæller ham tingene, det der sådan... sker et par gange i løbet af filmen. Ja, nej. Nej, men jeg synes, de var så fedt lavet, altså det var meget stiliseret, altså. Ja. Og det fungerede skide godt. Jeg tænkte sådan lidt, jeg fik sådan lidt American Ninja flashback der først, fordi de bare står på række i de der gear, i forskellige farver, så kommer han ind med de der briller på. Eller var det bare mig? Går være, jeg ser for meget American Ninja. Ja, okay. Ja, nej, det er der, den der. Marines by any chance? Nej, nu skal vi lige se, om vi kan finde det. Bum, bum, bum, bum. Vi kommer fra damlige. Den her. So there you are. The super ninja. Var den scene, du tænkte på? The super ninja. 100% better. Yes, nej. Derfor så slår vi en masse af dem ihjel nu. Ja. Jamen, det er meget sjovt, fordi ja, de står netop sådan på de er meget disciplinerede. Og var det kun mig, der synes, at ham med brillerne, han ligner sådan en ung Denzel Washington i American Gangster? Stilhed. Så det gør jeg ud fra. Jeg synes han lignede en ung Denzel Washington lidt. Det var sjovt, ham der var lederen af de der orphans der. Det var godt nok en falderet bande, hvis der var noget. Ja, det var bare sådan total ikke styr på noget som helst. Og så virkede han bare sådan total uterrængelig, ham der lederen. Fuldstændig. Han var super sej. Så er det der, han sådan halvåbne øjne og sådan så sådan lidt mærkeligt ud. Ja. This is what happens. Det gik han helt amok. Det var fedt. Det er fedt. De troede lige, de var sluppet ud, men så kom han løbende der. Ja. Det var sgu meget fedt. Filmen åbnede i USA i 670 biografer. Men efter 14 dage blev den hævet af plakaten igen, og folk blev bedt om at lade være med at reklamere for den, og plakater blev fjernet, fordi bander begyndte at slå folk ihjel i Boston-området. Så som følge af det her, så satte 200 biografer i det her område bodyguards op omkring filmsalene, så folk kunne gå sikkert ind og se filmen og komme sikkert ud igen. Og det er jo sindssygt. Det er jo sådan en Roger Corman-trick. Han får slået et par folk ihjel. Jamen også sådan her, jeg har udtaget en forsikring på $1,000,000. Nej, det er William Castle, der lavede dem der. Nå okay, men han har lavet sådan, ofte sådan noget. Det var ham, der lavede den der med The Tinkler, med at at de kunne af frygten, det var sådan et dyr, der boede i, eller sådan et væsen, der boede i folk, så var den sluppet løs ind i biografsalen, og så var der et eller andet elektrisk under en af stolene, og så var det lige pludselig en, der blev skrige. Ja, men det sælger godt. Ja. Det er også det der, Hitchcock har også, han er også berømt for at lave de der gimmicks, ikke? Altså, jamen, nu ved jeg ikke, det er nok ikke et gimmick, når folk de dør. Men altså, han lavede jo det der med Psycho, at man måtte ikke blive lukket ind, når filmen bare startede. Så blev dørene låst, men det sagde han i hvert fald i traileren. Eller det har jeg i hvert fald hørt. Jeg tror jeg faktisk også blev håndhævet. Ja. Man måtte ikke komme ind, men det var selvfølgelig også fordi, at hovedkarakteren, hun dør jo inden for... Ja, det var også det, at han var bange for, at hvis folk de kom ind i filmen og så, spoiler, at Janet Leigh, hun var blevet slået ihjel, så ville de jo blive fuldstændig forbi. What? Ja. Ja, hvis du ikke har fået Psycho nu, så er det i hvert fald din egen skyld. You had your chance. Altså, jeg har ikke noget at se den endnu. Den er stort set lige kommet ud på DVD, ikke? Det kan jeg ikke. Det er ikke noget at se alle de film der. Ja, så er det med Vince Vaughn i hovedrollen også, jo, altså. Den første psykologiske horror, den skal alle filmkendere have set. Ja, det. Jeg har faktisk boksen med alle Psycho-filmene. Jeg tror ikke, jeg har fået set mere end de første to. Alle Psycho-filmene? Ja, der er fire. Ja. Og så er der lavet... Hvis de ikke er lavet af Hitchcock, så synes jeg ikke, de er sendt. Ja, men hvad her det? Toren blev lavet af Richard Franklin, som var sådan en slags protégé af Hitchcock. Og den jeg har godt set noget af toeren. Og treeren, det er Perkins, og det er med en masse referencer til Hitchcock generelt. Fieren, det er så Mick Garris, manden bag Stephen King, super tusind. Og de er ved at lave en serie også. Jeg så, de er ved at lave en serie, der hedder, det der, hvad hedder det? Bates Motel. Ja, lige præcis, ja. Det har de har forsøgt det en gang før, men den her Bates Motel skulle faktisk være ganske udmærket. Piloten har da kørt i USA, så jeg havde den ikke det. Eller er den begyndt at køre selve serien? Den er begyndt at køre, og sæson 2 er allerede blevet. Og man sådan prøver at dykke ned i en ung Bates, og prøver at dykke ned. Det må da være fedt nok, altså tiden op til. Ja, hvor man følger ham som teenager. Måske. Men det var også det de andre film handlede om, en af dem, var det ikke det? Jo, det var firen. Det var den der, at Mick Garris, ham der ødelægger så mange. Nå, nu kom, vi mangler altså et lyd til, når vi kommer af sporet. Jeg ved ikke, om du har sådan en tog, der afsporer eller sådan noget. Så ligesom de har Rat Hole i nogle andre podcast, så mangler vi et tog, der bliver afsporet, eller et eller andet, eller kører i grøften, eller fanden ved jeg. Nej, jeg har ikke... Altså, du kan altid give mig lidt for en damme, hvis det er. Sådan der. Can you dig it? Nej, jeg synes, okay. Det skal jeg nok finde. Jeg skal nok finde en god. Ja, vi skal have sådan derail. Når vi bliver derailed. Ja. Ja. Det gør jeg. Ja, gør det. Noget andet, som vi ikke har snakket om, det er at producenten på den her film er Lawrence, hvad hedder han? Lawrence Gordon. Lawrence Gordon, ja. Som også er produceret for Tarantino. Og jeg tænkte på mange steder, man sådan kan se, at man kan godt se nogle Tarantino-træk, synes jeg, eller man kan godt se, at han var inspireret af ting nogle steder. I hvert fald den der pigebande, The Lizzies, eller hvad de hedder, det synes jeg virkede totalt som et eller andet fra Det kunne godt være med i Death Proof næsten, ikke? Altså, det synes jeg faktisk er meget... Omvendt. Ja, jeg tror altså også, du kan være ret sikker på, at det her det var en af de film, Tarantino har set mange gange, da han var videostore-klok. Selvfølgelig, men det er også det, jeg siger. Det er også det, jeg siger, at han inspireret af den her, tror jeg, eller det her, den her måde at lave film på. Den har jo også sådan lidt, jeg ved ikke, den har også sådan lidt 70'er feeling over sig, som Tarantino generelt også ret glad for. Men den her måde, den her kvindebande især, tænker det var meget sådan, ja, Tarantinosk omvendt. Ja, vi forstår. Ja, godt. Så ja, jamen enig. Godt, har I, vi ved at have noget tiden. Har I andet, I vil have med ind over, før I får lov til at sige, hvad I mener, og hvorfor folk skal se den? Musikken, godt, ja. Hvad er der at sige om musikken? Ja, jeg synes, det var genialt soundtrack, altså. Og det er faktisk også endnu en af de film, som vi snakker om, som jeg har soundtracket til. jeg synes, det virker rigtig godt den måde, at det underbygger stemningen og fortæller lidt om også tiden. Eller det er jo så svært at sige, hvad for en tid det er nu, når det er i en fjern fremtid, i en galakse langt, langt væk. Men generelt det der synth-tema-musik, det er, at ham Barry DeVorson har lavet det. Det er sådan meget... 70'er, ligesom Goblin og John Carpenter, ikke at få glemme, altså. Mm. Det fungerer. Ja, det mindede sådan lidt om Assault on Precinct 13. Ja. Men jeg synes også, det mindede noget om det arbejde, Wendy Carlos har lavet på Clockwork Orange og på The Shining. Sådan lidt. Men især Clockwork Orange, synes jeg godt, jeg kunne høre nogle steder. Synes jeg. Jeg er den eneste. Det er rigtig lang siden, jeg har set den, så jeg kan slet ikke lige huske. Okay. Jeg kan kun huske noget, hvad er det, Beethoven, de spiller der i, eller Mozart. Ja, eller... Ludwig van, det er jo ham, han er glad for. Præcis. Ja, godt. Jeg synes, vi tager en runde, hvor I hver især kan få lov til at fortælle, hvad I synes. Gert? Jeg synes, den er meget dateret, synes jeg. Men man kan sådan se lidt uden over de der åndssvage bandeudsmykninger, så er det sgu da okay underholdning. Godt. Christoffer, du havde ikke set den før. Jeg havde ikke set den før, og du havde fået mine forventninger helt op. Og jeg vil sige, jeg er nok ikke helt så begejstret som dig, og det hænger nok sammen med, at jeg ikke har set den før, tror jeg, et eller andet sted. Men jeg synes, at stadig den var god, og jeg synes, de der, som sagt, miljøet er rigtig fedt udtænkt, og jeg synes, den havde rigtig mange sådan mindeværdige... mindeværdige scener og sådan noget. Men jeg er ikke helt op at ringe, men jeg synes stadig selvfølgelig, det var underholdende. Jeg godt kunne forestille mig at se den igen, fordi nu kender man den, og så, jeg tror godt, jeg kunne sådan se den igen, og så sådan lægge mærke til nogle af de der dialogbider og sådan noget, vi har snakket om allerede, og sådan igen se den med et par øl sammen med nogle gutter, der måske har set den før. Så tror jeg, den kunne være meget underholdende. Yes. Niels? Ja, jeg var rigtig godt underholdt, og det er fint, at den var, hvad var den, halvanden time, cirka en time og 40, og det er simpelthen så dejligt, når en film, den ikke var de der 3 timer. Timer 32. Ja. 33, så. Og jeg vil bare sige, altså hvis man kan lide den, og man godt kan lide sådan nogle actionfilm, 80'er-stilen der, så se nogle flere af Walter Hills film, altså. Extreme Prejudice, eller hvad her, Southern Comfort, eller sådan nogle. Brewster's Millions, og alle de gode der. Ja, den er så ikke lige super god, Brewster's Millions, men... Trespass med han, William Sadler og Bill Paxton og Ice-T og Ice Cube og alle de gode der. Red Heat. Ja, Red Heat også. Jeg synes bare, Last Man Standing var jeg ikke så glad for. Men altså, så lad være. Det var anderledes i hvert fald. Jeg synes, at den havde sine okay øjeblikke. Jamen, Last Man Standing, jeg mener, er det ikke den, der er et remake af Yojimbo? Jo, det. Så skal man selvfølgelig se Yojimbo i stedet for. Eller... For Fistful of Dollars i stedet for. Eller se dem alle tre. Jeg tror, det kunne være sjovt nok at se dem alle tre. Han lavede også en, jeg ved ikke helt, om det var en tv-produktion, eller hvad. Det var godt og vel 3 timer. En der hedder Broken Trail, med Robert Duvall, og hvad hedder han, ham, Sandman fra Spider-Man, Thomas Hayden Church. En western, han lavede for 7 år siden af det. Den er i hvert fald også ved at finde. Broken Trail. Og så skal han producere Prometheus 2. Det bliver vi så glad for. Det bliver så godt. han har været med til, altså han er grunden til, at vi har fået Alien vs. Predator 1 og 2 og Prometheus 1 ja. Og snart 2. Især Alien vs. Altså man troede Alien vs. Predator, den troede man, okay, jeg kan huske lige tydeligt, at jeg kom og tænkte, okay, det var kun at ringe den første, men nu snakker de om, at den her nummer 2, er det mere sådan praktiske effekter, og mere sådan tilbage. De sagde alt det, som fansene gerne ville høre. Og så tilbage til noget af, at... Og så fandt man ud af, at den var faktisk ringere end den første. De havde set, Tremors 2 og 3, og fundet ud af det der med, at ting lige pludselig kunne mutere sammen og begynde at gå, og små sjove dyr med næser, og det er bare fedt. Ja, og så skal vi følge nogle meget, meget irriterende sådan college-karakterer, i stedet for Vasquez og nogle af de fede fra Aliens. Nogle af de andre de døde fede. Lidt. Det gjorde jeg også lidt, da jeg så filmen. Det er rigtigt. Men det var, og så er den bare så billig lavet. Nej, men ja, nu er jeg klar. Det er en anden gang. Men den er bare så billig lavet, fordi den er så dårlig lyssat, så du kan se, hvor ringe de der effekter er. Jeg synes, den der skal vælge filmen næste gang, skal vælge Alien vs. Predator Requiem. Bare for... Sæt mig ringe. Jeg vil sige, det der med at have set filmen før, er ikke nødvendigt. Da jeg satte mig til at se den her, så kom Helle ind i rummet og sagde, åh nej, den igen. Det er ikke alle, der har den der... Den her glæde ved gensyn. Og så når du gik i seng, så stod du på gangen med de der flasker, og så sagde du, Helle! Helle! Come out to play! Ja, og så, eller, så ville jeg pænt få lov til at sove på sofaen. Ja, okay. Men det var det værd. Det var det værd. Så nej, jeg synes simpelthen, den er fantastisk. Men igen, det er jo nok ligesom... Det er jo, for mig er det sådan lidt ligesom Flugtaktion New York og ja, Bloodsport. Det er nogle film, jeg har set rigtig mange gange, og nogle film, som bare, ja, de har det, en anden speciel plads. Det er en af de der film, han har sådan et nostalgisk forhold til også, altså. Ja, at det er svært for andre og sådan rigtige. Ja, ja. Det er det. Så, men ja, næste gang. Næste altså, gang. Jeg vil også sige, lige inden du siger næste gang, så vil jeg også sige, angående Flugtaktion New York. Jeg fik faktisk også lyst til at se Flugtaktion New York og se noget Carpenter, fordi jeg synes også på mange måder, så har den det der Carpenter-følelse over sig på en eller anden måde, synes jeg. Ja. Og det er jo også soundtracket og det hele, altså miljøet og... Ja. Nå, ja. Næste gang, Niels, har du jo fået lov til at vælge, hvad vi skal se og snakke om. Og ja. Hvad? Hvad er det? Jeg har valgt en anden god gammel klassiker, som hedder I Dragens Klør på dansk, og som hedder Enter the Dragon på engelsk, med Bruce Lee. Spændende. Som jeg synes, at vi skulle kigge på i fællesskab. Det vil jeg sige, der glæder mig faktisk til et gensyn. Det er jo også en lille undskyldning for at få den på Blu-ray. Ja, ikke mindst. Jeg har faktisk ikke fået den set, efter jeg købte den på DVD tilbage en gang, da den kom i den der nye special edition. Så det kunne godt være, det var på tide, måske. Ja. Så ja, det bliver rigtig godt. Det bliver rigtig godt. Jeg har set rigtig mange Bruce Lee-film, men det er godt nok lang tid siden. Så det bliver godt. Nu er det altså begrænset mig, at du kan sige, hvor mange Bruce Lee-film du har set, for han har noget, du kan lave så... Jeg har set nok de fleste af dem, han har lavet, og det er da en god håndfuld. Ja. Og jeg tror også, jeg har set nogle afsnit af serien, han lavede. Green Hornet, ja, Green Hornet. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange der rent faktisk kom ud af den. Men, jeg tror, de laver, nu er der lavet en sæson, faktisk. Jeg har set nogle af dem i tv på et eller andet tidspunkt. Så, så det bliver skide godt, skide godt. Jamen, skal vi ikke bare sige... Før vi siger tak for i aften, så find os ind på Facebook. Skriv til os, hvis I har et eller andet, vi vil se. Vi er begyndt at tillade, at vi hver især vælger film, i stedet for at jeg vælger film, fordi så kan være, at vi får lidt mere, det ved jeg ikke, nogle andre film, det ved jeg ikke. Så hvis I vil præge nogen af os, så skriv til os derinde, eller ind på vores hjemmeside, dgfn.dk. Eller send kager med forslag, med filmforslag, det hjælper os altid. Bare lige at sige, at der er noget i kagen, før vi spiser den. Altså... Ja. Ikke den slags kager. Nej, det gider vi ikke. Godt, ja. Ellers så synes jeg bare, at vi siger hej hej, og vi ses om 14 dage. Ja, det gør vi. Hej hej. Hej. Bye. Hej. Perfekt. I'll shove that bat up your ass and turn you into a popsicle.